الله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحابه الصدق والصفا والوفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع السبيل من أناب إلي. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. سيد هجر مقدوم أمم سيد حجر مقدوم من مرقد پیر سنجر راہ رم خاک پنجاب وزد میں زندہ گشت صبح ما از میرے تابندہ گشت معزز سامعین السلام علیکم. حمد و ثنا درود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد دعا ہے رب کریم کلمہ حق آخر کی توفیق عطا فرمائے. اجوان گرامی حسب وعدہ اج خطاب دا عنوان شانِ داتا گنج بخش لاہوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دعا گوا رب کریم داتا گنج بخش فیض عالم سرکار دی روحانیت طیبہ طاہرہ دا صدقہ شرح صدر عطا فرماوے اور فقیر دی دانستہ نادانستہ ہر غلطی کوتاہی معاف فرمائے. عزیزان گرامی صوفیاء کرام اولیاء عظام دا تمام امت مسلمان دے اتے بہت بڑا احسان اور انعام ہے کہ انہاں دے دم قدم نال اور انہاں دے فیوز و برکات نال امت مسلمانوں دولت اسلام ابدی انعام عطا ہوا ہے. انہی صوفیاء اکرام دے وچوں اولیاء اعظم دے وچوں سرخیل اولیاء قبلۃ الاصفیاء کعبۃ الاتقیاء حضرت سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نے لاہور دی مقدس سرزمین نو ابدی روشنی بخشی ظلمت کدہ ہندوستان دے اندر شمع توحید نو روشن فرمایا جنہاں دی روشنی جس شمع مبارک دی روشنی پورے پنجاب پاکستان اور ہندوستان دے اندر ہما جہاد جاری و ساری ہے اور سادے ورگے سیاہ دل لوگ آپ دی اس شمع توحید تو روشنی حاصل کر رہے ہیں اور کر دے رہے ہیں. آپ کا اسم مبارک علی, آپ کے والد گرامی کا نام عثمان, محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا شہر مقدس غزنی افغانستان کے اندر آپ کی پیدائش. غزنی شہر دے دو محلے سن, ایک جلاب دوسرا حجویر. ایک محلے وچ آپ دے باپ دادیاں دا خاندان سی, دوسرے پاسے حجویر دے محلے وچ آپ سرکار دے نانیاں دا خاندان سی. اس واسطے آپ نو جلابی حجویری آکھیا جاندا ہے. اور آپ نو اللہ دی طرفوں جڑی شان ملی ہے بغیر کسب کمائی تو وہ یہ سی کہ آپ اپنے باپ دی طرفوں حسنی نے اور اپنی ماں دی طرفوں حسامی نے. نجیب الطرفین نے دونوں طرفوں آپ نو اللہ تبارک و تعالی نے شرافت اور کرامت بخشی ہے. تقریباً اٹھ واسطیاں دے نال مولا علی مشکل کشا دے نال آپ دا خاندان رلدا ہے, شجرا نسب رلدا ہے. آپ جسمانی طور تے بھی مولا علی دی اولاد وچوں نے اور روحانی طور تے بھی مولا علی دی اولاد وچوں نے, کیونکہ انہاں دا سلسلہ جڑا حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ دا یہ مولا علی سرکار دے نال جا کے رلدا ہے. آپ غزنی تو لاہور تشریف لے آئے تو لاہور دے اندر کیدی حکومت سی اس وقت, جس وقت آپ حالے کو 10-11 سال دی عمر دے نے نا, غزنی دے اندر افغانستان دے اندر بلکہ پوری دنیا دے اندر محمود غزنوی دا شورا سی. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ فاتح ہندوستان دے ہر پاسے نام وج رہے سن, انہاں دے عدل و انصاف دے تذکرے سن. محمود غزنوی دا مدرسہ سی غزنی دے اندر, حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اس مدرسے دے اندر پڑھ گو رہا ہوں. محمود غزنوی دے مدرسے دے اندر 10-11 سال دی عمر شریف ہے آپ اتھے پڑھ دے رہنے. آپ دے استاد گرامی دا اسم شریف سی اتھے رضوان, آپ پڑھ رہے ہیں اور خدا نے جمدیا ہی آپ نو استغنا اور خودی اور بے پرواہی بے نیازی جڑی اللہ دے ولیاں وچ ہوندی ہے جمدیا ہی آپ دے اندر رکھی سی کہ بادشاہی وال بادشاہاں وال دنیا داراں وال ویکھنا ہی نہیں دھیان ہی نہیں کرنا. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ تشریف لیا مدرسے دے اندر سارے مدرسے دا ملاحظہ کیتا سارے درویشاں نے محمود غزنوی دا استقبال کیتا عادل بادشاہ سی عادل بادشاہ دی تعظیم کرنا عبادت ہے مگر داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ دس سال دے نے اور اپنی پڑھائی ایسے مصروف نے کہ آپ نو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کوئی اتنے آیا بھی ہے کہ نہیں. استاد نے فرمایا علی بن عثمان ذرا سر اٹھا کے دیکھ کون آیا. داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ بچپنے دے اندر دس سال دی معمولی جی عمر ہے اس عمر شریف دے اندر انج محمود غزنوی وال نگاہاں پھڑ کے ویکھیا نا تو فقیر دے فقر دی اکھاں وچ انی ہے بچی محمود غزنوی اکھاں وچ اکھاں نہیں پا سکے اکھاں نیویاں ہو گئیاں. استاد نو کہن لگے انہاں نو چھڈ دو اپنے حال دے اس بچے دے متھے دے تو ایسا نورے کے زمانے نو چمکا دے گا. تو آپ سرکار نے پھر اسی طرح اپنی پڑھائی دے اندر مصروفیت اختیار کر لی. محمود غزنوی یہ گل کر کے چلے گئے آپ دے شیخ مرشد کامل شیخ ابو الفضل خطلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افغانستان دے سن آپ نے حکم دیتا بیٹا تسی جاؤ جدو تمام علم پڑھ لیا دستار بندی ہو گئی حضور دی ساری شریعت مطہرہ دے اتے مکمل عبور ہو گیا اپنے پیر و مرشد دی خدمت بھی کی تھی کیونکہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا جو باہر بادشاہوں کے خزینوں میں درد دل دی دولت لین واسطے حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے مرشد گرامی دی خدمت وچ رہ کئی سال دار صاحب شریعت مطہرہ دی روح مبارک نو سمجھا اپنے مرشد کامل دی خدمت کیتی درویشی دا فیض پایا نفس کشی دا فیض حاصل کیتا تمام مرتبے مقامات ولایت دے طے کر لے کرنے تو بعد مرشد گرامی نے قربان جاواں حکم فرمایا فرمایا جا علی بن عثمان اے حجویری جا ہندوستان وال شہر لاہور دی طرف جا کیونکہ اتھے تیرے پیر بھائی فوت ہو گئے نے لاہور تیرے لئی خالی ہو گیا ہے. پیر بھائی کون سن؟ پیر بھائی میرا حسین زنجانی میرے دی کھوئی والے پیر بھائی سن اتھے انہاں دا انتقال ہو گیا ہے اتھے وفات ہو گئی. حضرت شیخ ابو الفضل خطلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرشد پاک نے رہنمائی فرمائی فرمایا لاہور جناب خالی ہو گیا ہے تیرا پیر بھائی فوت ہو گیا ہے داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آ رہے ہیں جدو راوی دے کنارے پہنچے تو ویکھیا جنازہ جا رہا ہے پوچھا کہ دا جنازہ ہے دسیا گیا میرا حسین زنجانی دا جنازہ ہے. داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ سرکار نے موڈا دتا اپنے پیر بھائی دے جنازہ مبارک نو دفنا کے قربان جاواں داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار آن کے پاٹی دے نال قران کے فقیر نے ڈیرا لا لیا قربان جاواں داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ جب اتھے ڈیرا لا لیا ہن ذرا غور فرما مرد کیا کرنا جناب آپ دا سیدا ایمان پہلا دس لواں کہ داتا گنج بخش کی عقیدہ رکھ دو سن آپ دا ایمان تے عقیدہ کی سی ہاں جی کس مذہب دے نال تعلق رکھا رکھن والے سن کیونکہ اس ویلے بھی بد مذہب کے دتی لوگ ہوں سن تھوڑے باتیں لیکن داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ سرکار کے سکیدے تھے ایمان والے سن بڑا غور فرماما آپ کی کتاب کشف المحجوب دے وچوں آپ دا عقیدہ دے ایمان پیش کرن لگا آپ دا عقیدہ ایمان سنیاں والا سی داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ پکے سچے سنی سن حنفی سن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی فقہ نو منن والے سن آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ دی تقلید کیتی ہے اہل سنت و جماعت مذہب حق رکھنے والے سن فقیراں تے ولیاں نو منن والے سن درباراں تے پیراں نو منن والے سن آپ دی کتاب کشف المحجوب شریف میرے کول اردو دے اندر بھی موجود ہے فارسی دے اندر بھی موجود ہے اصل جنی اصل زبان دے اندر داتا صاحب لکھیے وہ زبان دی کتاب بھی ایرانوں چھپی فقیر دے کول موجود ہے ذرا غور فرما میں عقیدہ تے ایمان دس دیا داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار عقیدہ تن اشاری مذہب دے سن سنی مذہب دے سن قربان جاواں آپ نے اپنا مذہب عقیدہ ہاں جی اپنی کتاب کشف المحجوب دے صفحہ نمبر 15 فارسی دے اندر لکھیا ہے اللہ تعالی دے بارے لکھیا ہے فرمایا اللہ تعالی اندر مکان و جہت فرمایا اللہ کسے جگہ وچ نہیں اللہ کسے جگہ وچ نہیں کسے مکان وچ نہیں کسے جہت وچ نہیں اوتے نہیں تھلے نہیں سجے نہیں کھبے نہیں اللہ دی جہت نہیں اللہ دی جہت نہیں اللہ سونے واسطے طرف تے جانب نہیں علی آپ نے اپنا عقیدہ جناب اس کتاب دے اندر لکھیا ہے اور وہابیاں دا عقیدہ ہے نعوذ باللہ جڑا انہاں اپنی کتاباں دے اندر لکھیا ہے ہجی دیوبند تے اہل حدیثاں دا پیشوا مولوی اسماعیل دہلوی دی کتاب ایزاح الحق الشرعی ہجی تے جناب قدیمی کتب خانہ کراچی دی چھپی ہے ہجی صفحہ نمبر 77 دے اوپر پہ لکھدا ہے آندا ان امور کا بیان جو بدعت حقیقیہ میں داخل ہیں جڑیاں چیزاں کے بدعت حقیقی نے اتے او پہ لکھنا میں کئی لکھدا ہے کہ اسی طرح واجب الوجود یعنی اللہ تعالی کو زمان و مکان اور جہت و ماہیت اور ترکیب عقلی سے پاک و منزہ سمجھنا یہ سب بدعت حقیقیہ کی قسم سے ہیں اے آندا اللہ واسطے مکان نہ سمجھنا رب نو جہت تو پاک سمجھنا آخر اللہ اتنے سجے کبے جناب کلے اگے پیچھے نہیں انہیں جہتوں تو اللہ نو پاک سمجھنا یہ آتا کیا بدعت آ یہ جہنمی ہونے کی جناب دلیل آ یہ غلط مذہب تو عقیدہ ہے بدعت حقیقی نے شمار کیتا ہے لیکن حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنا عقیدہ ایمان میں لکھا ہے کہ اللہ سونا جہتوں بھی پاک تو مکانوں بھی تو پتا ہے حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کدو آپ سرکار 900 دے کئی سال گزر گئے نہیں اس ویلے حالے جناب والا بریلی بھی نہیں سی بنیا حالے دیوبند بھی نہیں سی بنیا کوئی شان نہیں ہے بڑی آپ سرکار پہلوں پہ لکھ رہے ہیں کہ اللہ جہت دے مکانوں پا کے معلوم ہو اللہ دے پیارے حضرت داتا گنج بخش دا مذہب تو عقیدہ ایمان ہوئی ہے کہ اللہ سونا مکانوں پا کے اللہ جہت کو پا کے اللہ نو کتے نہیں پہ سکتے اللہ نو تھلے نہیں کر سکتے سجے کھبے دائیں بائیں اگے پیچھے نہیں کر سکتے کیونکہ ساریاں جہتاں نہیں اللہ سونا جہتاں تو پا گے وہاں بھی دو بندی دا مذہب ہو رہے داتا گنج بخش لاہوری دا مذہب ہو تو اللہ فرماؤں دا وقت دے سبیل من اناب الیہ فرمایا اندر پیچھے چلی جدا رجوع میں مولا والو جدا مکھ میں مولا والو جدا دل دا کان میں مولا والو تو اندر مگر جانا ہی کہ حضرت داتا گنج بخش دا دھیان اپنے رب والو اور کسے شاہ والو پھر سمجھ لیا سانو اینا دے پیچھے چلنے دا حکم ہی قربان جاوا اتنے جناب والا غور فرما میں جناب مولوی اسماعیل دہلوی دے پیر اور جناب والا چاچا ہاں جی محدث شیخ عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جڑے ہندوستان دے بہت بڑے محدث دے استاد پیر گزرے نے آپ فرما دے نے شیعہ دا عقیدہ لکھ دیا آپ شیعہ دا عقیدہ لکھ رہے نے تحفہ اسنا شریعہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی انہاں جناب مولوی اسماعیل دہلوی دے استاد نے لکھ دے فرمایا تیرا عقیدہ سنیا دا مسلمانا دا ہوا کہ آ کے حق تعالی مکان نیست وہورا جہت جہت الفوق تحت متصور نیست وہ ہمیں مست مذہب اہل سنت و جماعت داتا جناب والا شیخ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آ فرماؤ نے تیرواں کیتا مسلمانوں کا یا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مقام نہیں اور اتنے تھلے نہیں جہت وہ واسطے کوئی نہیں یہ مذہب فرمایا اہل سنت و جماعت کا ہے اور شیعہ کا مذہب کیا و جماعت حکمیہ از امامیہ و یونسیہ بولن کے مکان ہے وہ ارشست و نزد حکمیہ مماز کے ارشست مثل فرشے کے بر تخت کنند بوجہ کے فوجا درمیان نیست و او از ارش و ارش ازو زیادت ندارد و ہر دو برابر یک دیگر اند ایک لکھ دینیا کہ شیعہ یونسیہ شیعہ دے اندر کئی ٹولے نے انہاں وچوں دو ٹولیاں دا مذہب ہے اللہ عرش تے بیٹھا ہے جنے کوئی تخت تے بادشاہ بیٹھا ہوندا ہے پھر جناب والا عرش برابر ہے رب عرش تو نہیں وددا ہجی رب نو عرش نے پورا گھیر لیا ہے اے شیعہ دا عقیدہ ہے تے وہابیاں دا وی اوہی عقیدہ ہے جڑا شیعہ دا ہے تے داتا گنج مسجد تے اہل سنت دا جماعت دا عقیدہ امام ہے اللہ سونا عرش دے اوپر آپ موجود ذات بھی موجود نہیں اللہ عرشو عرشو فرشو پا کے عرشو نے قائم کیتی ہے مگر کسے شاید او محتاج رسول کے اگر وہ کھلا گیا بندہ مانتا کرنا صفحہ نمبر 141 صفحہ نمبر 141 تو فیصلہ شری شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دو آپ نے لکھیا ہے فرمایا جہت مننا رب واسطے عرش نو جگہ مننا عرش نو رب دا تخت مننا تے رب نو تے بیٹھا ہویا مننا فرمایا یا عقیدہ جناب شیعہ دا ہے اہل سنت دا عقیدہ شیعہ دا عقیدہ تے وہابیاں دا مولوی اسماعیل دہلوی دی کتاب ایزاح الحق الشری بدعت کی حقیقت ہے جناب صفحہ نمبر 77 کو حوالہ پیش کیتا ہے اللہ دے بندیا میں نہیں آندا میرے پیچھے چل میں ہوئی پیانا اللہ دے پیاریاں دے پیچھے لے جنہاں نو رب نے اپنی دامن رحمت جگہ تا فرمائی ہے حضور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار فرماؤندے نے فرمایا بیلیوں انہاں دے پیچھے چلیا گئے جڑے اللہ دے بندے دنیا چھڈ دیندے نے کیونکہ اللہ سونا انہاں دے زبان دے اتے انہاں دے منہ دے آلے دوالے رب نے فرشتے بٹھائے ہوندے نے جدوں بولدے نے ادوں ہی بولدے نے جدوں فرشتے انہاں دی گل نو محفوظ کر لیندے نے انہاں دی زبان وچوں نفس دی گل نہیں نکلدی انہاں دی زبان وچوں غلط گل نہیں نکلدی فرمایا اللہ دے پیارے جڑے دنیا چھڈ بیندے نے جڑے زاہد تے تارک کو دنیا ہوندے نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دا فرمان علی شان آ فرماندے نے انہاں دے پیچھے چلے آ جائے کیونکہ اللہ نے انہاں دے منہ مبارک نو محفوظ رکھیا ہوندا ہے او جناب جڑی گل وی کردے نے حق دے مطابق کردے نے حق دے خلاف بولدے داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ دی اساں گل اس واسطے پہ مننے آ کہ آپ سرکار دے منہ مبارک وہ اللہ نے محفوظ رکھا حضور داتا گنج بخش اپنی نفسانی شیطانی گل نہیں کردے جو بھی گل کردے نے وہی بولے نے جو رحمان پیا بولدا تائیں حضرت سلطان العارفین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے بھی اوہی عقیدہ بیان کیتا ہے جڑا حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب شریف صفحہ نمبر 15 فارسی ایران دی چھپی دے اندر جڑا لکھیا ہے کہ اللہ دا مکان نہیں اللہ دی جہت نہیں ذرا غور فرما اللہ دیا بندیا سی کئی بھی بے وقوفی نال سادے عوام سنی بھی کہہ دیندے نے اکھے اللہ اتے بیٹھا ہے ہاں جی یہ نہیں کہنا چاہیے بڑی گمراہی کی گل ہے اللہ بین کھلون تو پا کے اللہ اتے تو پا کے یہ آخنا چاہیے اللہ سنتا ہے تو اللہ ویکھدا ہے ہاں جی اللہ سونے نو ہی نہیں آخنا چاہیے تے بیٹھا ہے حضرت سلطان العارفین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماتے ہیں اپ فرماتے ہیں نا رب عرش و مولا مولا اپنا رب خانے کعبے محرابے او گنگا تیرتھ او مون نہ آوے اتھے پیندے دے حسابے ਆ کل عذاب عقیدہ ایمان سرکار داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ دا دسیا ہے اور آپ اے عقیدے دندر آپ سنی سن اور جناب اہل سنت و جماعت دا ایمان رکھنے والے سن اور جناب والا فقہ دندر کینو مندے سن فقہ دے اندر شریعت مطہرہ دے اندر اتباع کر دے سن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دی کنا دی ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جنہ دی تقلید دن اسا کرنے آو سنی حنفی جنہ دی تقلید کرنے آو اسی جناب جنہ دی اتباع اندر نماز ادا کرنے آو اسا جنہ دی وجہ نال اپنے آپ نو حنفی کہلوانے آو او امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ سرکار حضرت غوث حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے جناب پورا ایک جناب والا آپ دا ذکر دا باب بنا لیا اس کتاب کشف المحجوب شریف دے اندر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سرکار نو لقب نال یاد فرمایا اور جناب والا آپ دس رہا ہے کہ میں حنفی ہوں میں امام اعظم ابو حنیفہ نو منن والا ہوں میں آپ کی فقہ دے اوپر چلن والا ہوں اللہ دے بندے اگر غور فرماؤ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نو من کے آپ کی فقہ دے اوپر چل کے جے داتا گنج بخش رب تو مل گئے نے رب دے حبیب نو مل گئے نے تو سمجھ لا امام اعظم ابو حنیفہ دی فقہ بندے نو باہو پھڑ کے تو رب تک رلاؤن والی آؤ فقاد شراب خلاف فقاد اور شراب خلاف ہوں اگر یہ رستہ ہو رہا نبی پاک کا رستہ ہو رہا جنہیں بڑے اہل خبیث پہنچتے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے جنہیں بکواس کرتے ہیں آپ کی فقاد بارے جنہیں بکواس کرتے ہیں میں کیا وہاں بڑے ہو جاؤ مینو ایسا دس دو کہ امام حضرت داتا گنج بخش اللہ تک پہنچے نے کہ نہیں اللہ کے پیارے بنے نے کہ نہیں رب کا قریب ولی بنیا کہ نہیں بنیا کہنے لگے بن لیا میں کیا جی وہ اللہ کا ولی امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کر کے امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ من کے وہ تو چل کے جی وہ رب تک اپر گئے نے تو پھر سمجھ لو جا اس فقہ دے چلے گا رب تک پہنچ جائے گا فکر شریف دا کوئی ہور ہوندا تے اللہ دا راہ نہ ہوندا نبی پاک دا جو راہ نہ ہوندا تے پھر سمجھ لا امام حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کبھی بھی رب تک نہ پہنچ دے کیونکہ جڑا رب والا راہ سی پھرندے تو ہٹ گئے تے جے رب تک پہنچ گئے نہیں تے داتا پڑ گئے نہیں تے پھر سمجھ لا سنی پیچھے چلن والا بھی اپر جاوے گا میں کہ بھابی او داتا دے نال دا کوئی ولی اپنے اندر وکھاو پلیت مٹی چھان دے رہو جاؤ کمینے تمہوں داتا دی جتی دے نال دا وی نہیں مل سکتا جی داتا کا ہوں توجہ فرما حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بارے پہ لکھ دینی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نو شروع شروع دے اندر خیال اٹھا کہ میں تنہا بہ جاواں میں جناب وکھرا ہو جاواں میں جناب دنیا تو الگ پلگ ہو جاواں میں اللہ اللہ کراں جیویں صوفی فقیر لوگ کردے ہوندے نے ہاں جی جناب عزلت تے تنہا تے گوشہ نشینی دا خیال اٹھا ہے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نو خواب دے اندر رات نو ویکھدے نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے جسم مبارک دیاں ہڈیاں مبارک ہاں جی جناب قبر شریف تو مکھریاں مکھریاں ہو کے پیاں نے بکھریاں بکھریاں پیاں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں انہاں ہڈیاں مبارک نو چن کے اکٹھا کر رہا ہوں ایک جگہ تے اکٹھا کر رہا ہوں جب وہ سویرے اٹھے تو پریشان ہو گئے کیونکہ آپ کا تو ایمان عقیدہ یہ سی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنی دنیاوی زندگی دے نال قبر شریف دے اندر موجود نے لیکن خواب دے اندر کچھ ہور ویکھیا ہے جب وہ سویر ہوئی تو آپ پریشان ہوئے جناب والا ایک بہت بڑے تابعی جنہ صحابہ دی زیارت کی تھی حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ نو ابن سیرین بہت بڑے خوابان دی تعبیر دین والے سن انہاں دے کول گئے تے اپنے خواب نو بیان کیتا انہاں فرمایا ابو حنیفہ گھبرائی تینو مبارک ہوئے تینو رسول اللہ نے دکھایا ہے آپ نے دسیا ہے ابو حنیفہ میری شریعت حدیثاں بکھریاں پیاں نے تو کٹھی کر کے تے تو فقہ شریعت دی بنا دے گا سبحان فرمایا ابو حنیفہ گھبرائی تینو مبارک ہوئے جڑیاں ہڈیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا خواب دے اندر تو کٹھیا کر رہا سا آپ نے تینو دسیا کیا ابو حنیفہ تو وکھرا نہ ہو وچ زمانے دے رہ گئے میرے نبی دیاں حدیثاں نو کٹھیاں کر کٹھا کر کے تے تو شرع محمدی دی فقہ بنا دے سارے زمانے نو دکھا دے شریعت مطہرہ نو دکھا جناب والا پیش کر کے دکھا دے قربان جاواں ایمان والے ذرا غور فرما حدیثاں ساریاں نو اکٹھا کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے او دا نچوڑ کڈ کے تے سانو فقہ عطا فرمائی اے داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اے واقعہ امام آدم دی خواب دا واقعہ اس کتاب کشف المحجوب دے اندر اے اردو وی لب جاندی بازاروں اور جناب والا ایک کتاب جناب فارسی دے اندر فقیر دے کول موجود پئی آ ذرا غور فرما اگلی گل سن حضرت سیدنا امام داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اس باب دے اندر پہلے لکھدی نہیں فرمایا ایک وارا میں حضرت سید میں شام ملک دے اندر گیا ملک شام دے اندر گیا حضرت بلال دی زیارت لئی حضرت بلال حبشی دی دربار دی زیارت لئی حضرت بلال حبشی دا دربار ملک شام دے اندر آ میں اوندی انہاں دی زیارت واسطے اتھوں جناب سفر بنایا سفر کیتا افغانستان تو اتھے جا گیا جناب والا قبر شریف دے حاضری دتی معلوم ہویا خود داتا گنج بخش وی اللہ دے پیاریاں دے درباراں تے جان والے سن سبحان اللہ خود داتا جے جان والے نہ ہوندے تو اینا سفر کر کے وحدی مذہب دے مطابق شرک ہو گیا داتا دے مذہب دے مطابق فیض مل گیا ویسا وہابی دے لانت بھیجنے ہاں اپنے داتا دی باروی کرنے ہاں کیوں اس واسطے رب کیا فرماؤں گا اہدن الصراط المستقیم بڑا مزہ نہیں آیا گج کے کہہ دو سبحان اللہ کرنا ہاں جی رب سونا پیا فرماؤں سانو حکم فرما رہا ہے تُسی لا منگو میرے کو انعام والے داتا گنج بخش انعام والے سردار نے انعام والے رئیس نے قربان جاوا حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماؤں نے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار دی زیارت کرن دے واسطے آپ دی قبر مبارک دے جام جناب زیارت کرن واسطے میں ملک شام دے اندر گیا ہوں میں جناب جا کے تے جناب شام دے اندر گیا ہوں میں جناب جا کے تے جناب اتنے آپ کی قبر مبارک دے رات لیٹ گیا ہوں میں ستیا کی ویکھنا وا غور کر میں ستیا کی ویکھنا وا میں ستیا کی ویکھنا وا جناب ویکھنا ہے کہ میں مکے دے اندر پہنچیا وا میں ستیا پیا خواب وینا وا حضرت بلال دی دربار شریف دے میں خواب دیکھیا میں ستیا جناب مکے شریف دے اندر پہنچ گیا وا اوتھے وینا وا پیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بابے بنی شیبہ دے وچوں تشریف لیا رہے نے اور اپنی بغل مبارک دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڈڑے بابے نو پھڑیا ہے ہاں جی جناب سفید ریش بابے نو پھڑیا ہے سرکار نو اپنی بغل مبارک دن لے کے آ رہے ہیں اور جناب والا دونوں سرکار چلدی آ رہی ہیں داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرما نے میری خواب دن جناب سید دلیل ہوئی میں پوچھا سرکار کو کہ حضور بابا کون ہے نور نور نورانی بابا کون ہے اے نصیبہ والا بزرگ کون ہے جنوں کملی والے آئے اپنے بغل دن تساں پھڑیا ہو فرماندے نے جدوں میں سوچیا حضور تو پوچھن دا ارادہ کیتا میں ویکھن میں سرکار میرے جناب دل مبارک تو میرے خیال تو واقف ہو کے فرماندے نے اے علی بن عثمان اے میرے پتر اے تیرا امام اے تیرا امام اے تیرے علاقے ملک والے دا امام اے جدا نا ابو حنیفہ نعمان اے داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار فرماؤں دے نے جدو میں سویرے اٹھیا تے میرے دل چ ہن توجہ فرماؤ داتا صاحب آپ کشف المحجوب شریف دے بلے لکھدے نے فرمایا جدو میں سویرے اٹھیا وا تے میرے دل چ خیال آیا تے میں جناب والا اس خیال نو بدلا میں اپنے آپ خیال دا امتحان کیتا تے کی ہویا فرمایا لگے جناب والا مینوں اے دل چ خیال پختہ ہو گیا کہ جڑا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے بغل مبارک چ لیا سی آپ نے دسیا اے ابو حنیفہ غلطی نہیں کریں گے میری شرح اندر خطا نہیں کریں گے تلک نہیں سکتے کیونکہ محمد عربی نے پڑھ کے رکھے سرکار نے پھڑ کے رکھا ہے اس واسطے حضرت امام ابو اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار تلک نہیں سکتے حضور دی شرع دے اندر خطا نہیں کریں گے اس واسطے تے داتا گنج بخش جیسا ولی قربان جاواں انہاں دے پیچھے چل کے تے اللہ دا پیارا بن گیا رب دا ولی بن گیا داتا بن گیا گنج بخش بن گیا فیض عالم بن گیا قربان جائے اللہ دیا بندے آؤ ہم توجہ فرما جناب والا کتا لکھ پاؤں دار رہے مگر جناب والا فقیر منگتے نو جناب ادھر دھیان نہیں کرنا چاہیے بہرحال غور فرما میں رپیا کرنا حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ عقیدہ رکھتے سن سنیا والا تے جناب والا شرع محمدی دی فقہ دے اوپر چلن والے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دی تقلید کرن والے سن سبحان اللہ کی کرن والے سن او اللہ دے بندے نو ولی او کدے مان نہیں ولی بندا ہی ہوندا جے رسول اللہ دے ہتھاں وچ پہنچ جائے تینو پتہ ہی کوئی نہیں جڑا داتا گنج بخش حضور سرکار امام اعظم ابو حنیفہ دی دسی شرح دے اوپر چل کے تے رسول اللہ دے ہتھاں وچ پہنچ گئے نے تے پھر سمجھ لے ابو حنیفہ دی ڈنڈی جڑی ہے نا راہ او سدھی پک ڈنڈی رسول اللہ دے در دولت تے پہنچ جاندی ہے اے تے ساڈے لئی خدا دی قسم اے تے روح ہدایت دا تاج نے بلکہ نہ کھو داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ تے منزل بن گئے نے جی میں پرانا پتھر پیا ہوئے پتھر کئی سال پیا رہے کسی راہ انہوں نشانے راہ بنا چڈی دے جب لوکی راہ دسن دے آدھے فلانا ایک پتھر آئے گا اندر تو سجے ہاتھ مڑ جائیں جو پتھر ایک تھان سے پیا پیا نشانے راہ بن جانا حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ میرے نبی دی شریعت دے نشان بن گئے نے پیچھے چلن والا کدی خسارا پا سکدا نہیں کدی راہ وچ کھو سکدا نہیں رب نو منزل ضرور عطا فرماوے گا اگر ویک اللہ دے بندے ہن جناب والا کی بے ایمان تو بعد پتہ لگ گیا داتا گنج بخش سنی سن بولو کی سن سنی پکے مسلمان سنی مسلمان سن ایمان سنیاں والا کھن والے سن ہر شے حوالہ ایک حوالہ غلط کر دے سر قلم کرا دیاں گا خون معاف ہوے گا برملا تے گل کرنا ذرا غور فرما ہن اگے چلیے جناب حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فیض دے ہن واسطے مرشد دے فرمان دے مطابق جب داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ سرکار ایتھے آ گئے نے ਆਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲੈ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾ ਵਲੀ ਫਨਾ ਦੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਵਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੂੰ ਵਲੀ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਲੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਲੀ ਨਾਮ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਨਮੂਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਜ਼ ਕਰੂਨੀ ਅਲ ਕੁਨ ਕੁਨ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹੁੰਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਚਰਚੇ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ داتا گنج بخش نے کبھی اپنے نام دے اشتہار نہیں چھاپے اپنے نام دے اشتہار نہیں بینر نہیں چھاپے قربان جاواں صدکے جاواں جناب والا انہاں ایک رب نو کمایا ہے رب نے ہر پاسے داتا نو چکمایا ہے آپ جناب اے پاتی دروازہ جڑا پاتی دروازہ جنوں آکھیا جاندے اے اصل ایتھے کھتری ہوندے سن اس لے رائے راجو دی حکومت ہوندی سی رائے راجو نے محمود غزنوی دے پتر مسعود نو شکست دے کے تھوکڑ دیتا ذرا غور فرما اللہ دے بندے محمود غزنوی دا بیٹا مسعود اتھوں چلے گا لاہور سارا خطریاں دے قبضے وچ آ گیا ایتھے جناب پٹی ہوندے سن پٹی پٹیاں تو جناب پاتی دروازہ بنیا ایتھے پٹی ہوندے سن ہجی جناب والا ہن اتھوں پاتی دروازے تو جناب والا ہجی کئی مسلماناں گزرنا ہجی داتا سرکار دی جناب زیارت کرن دی خاطر جانا اتھوں گزردے جناب انہاں سوچیا اس پاتی دروازے دا نام جناب ہجلوری دروازہ رکھیا جاوے داتا دے نام دے اس نام اس دروازے دا نام رکھیا جاوے جناب والا انہاں حجلوری دروازہ رکھ دتا ان پٹیاں نے راہ روک دتا انہاں جناب حضرت داتا گنج بخش دے فقیراں دے وشاں دا آپ دے مریدین دا راہ روک دتا جدوں رستہ روکیا تے داتا گنج بخش نوں پتہ لگا او پٹی سارے کٹھے ہو کے گئے انہاں آکھیا جی جناب انہاں ساڈا نام بدل دتا اتھے اے جناب گیٹ ساڈے نام دا وجدا سی انہاں جناب تہاڈے نام دا کر دتا ہے داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ سرکار نے فرمایا فقیر نوں نام دی لوڑ نہیں میرے نام دا پاویں دروازہ لگے تے پاویں نہ لگے مینوں اس کوئی دروازے دے نام دی ضرورت نہیں فرمایا جاؤ تسی اپنی پاتی دروازہ نام رکھ لو جناب والا فقیر نے جدو اپنی غرور والی تے میں والی صفت ہجی جناب اینوں کڈوا ماریا ہجی ادا کوئی خیال نہیں کیتا قربان جاواں ایسا دلاں تے اثر ہویا او جڑے پاتی دروازے دے کھتری سن اللہ نے انہاں نوں وی ایمان دی دولت عطا فرما دتی اے غور فرماؤ ہن داتا صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار ایتھے پاتی دے نال جناب اپنا ڈیرا جمایا اللہ اللہ پا کر دے رب رب کر رہے اندر مصروف نے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ رائے راجو جڑا گورنر سی ایس لاہور دا او جناب کھتری کافر ہندو اے گورنر بھی سی نال جوگی بھی سی مائیاں بیبیاں دودھ لے کے اتھوں لنگدیاں سن انہاں پہلو دودھ رائے راجو نوں دینا ہوندا سی ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ ਪਰ ਦੇਖ ਉਸ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਅੱਜ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਰਾਏ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੀਬੀ دودھ مینو دے جاؤ اے پیسے لے لو فقیر لالچی نہیں ہوندا فرمایا پیسے لے لو دودھ مینو دے جاؤ انہاں آخیا بابا اسی ڈرنے ہو دودھ لایا جنوں نہ دتا جوگی بڑا خطرناک آ ساڈیاں مجھاں دے تھڑاں وچوں خون آنا شروع ہو جائے گا داتا حضور نے فرمایا دودھ مینو دے جاؤ ذمہ داری میرے تے چھڈ لو دودھ مینو پھڑا دو جاؤ تسی بیبیو بیبی دے دل خیال آیا دودھ سرکار نوں دے دتا گڑوی خالی کر دتی پیسے لے لو توجہ فرماؤ دے کے چلی گئی دوسرا دن جدوں دودھ چوہن واسطے بیٹھے انہاں نوں تے ڈر سی اج خون آوے گا دودھ ایسا آیا جن تھر دے پانڈے سن سارے بھر گئے دودھ مجھاں دا نہیں مکیا رائے راجو نوں پتا لگا ایک بابا آیا افغانستان تو بڑھڑا جا بابا انہیں دودھ لے لیا میرے مریدوں نے کھو لے اللہ دیا دیا غور کر جوگی نوں گسا چڑیا اٹھ کے سدھا گیا داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ دے کول نالے گورنر وی سی نالے جوگی وی سی ہندواں دا گیا تے کہن لگا بابا تو دودھ میرا کیوں کھلائی آپ نے فرمایا اللہ دیا بندیا میں کھویا تے نہیں میں تے مل لیا ہے کہن لگا میں جناب تینوں پتا نہیں میں جناب پھر انہاں دی مجاں دے تھناں وچوں خون وگا دینا سی آپ نے فرمایا وگا لے جڑا خون وگا نہیں آپ بیبیاں نوں بیبیاں دے جناب آن کے دسیا جوگی نوں کہ خون نہیں ساڈے تے دودھ دیاں لہراں بہراں ہو گئیاں نے ہاں جی آپ نے فرمایا دس تینوں کی لین تو کی کرتا رہا ہے ساری زندگی آندا باب ویکھ لے پھر بابا ہن میری طاقت ویکھ میں اڈنا جاننا ہوں تاکہ گنج بخش دے سامنے جوگی اڈن لگ پیا ہے ہاں جی آسمان نال پرواز کر رہا ہے بغیر انجن تو بغیر جناب پرا تو بغیر کسی شاید تو پرواز پیا کرتا ہے حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ قربان جاوا جنہ دیا نگاہاں وچ مصطفیٰ دی شان سمائی سی جنہاں دے دل مبارک دندر کملی والے دے یقین امام سمایا سی آپ سرکار نے ویکھیا آپ نے سمجھ لیا کہ جناب نے جناب شیطانی طاقت حاصل کر لی آپ نے اپنی جتی مبارک نو اڈایا جتی مبارک اڈ گئی جوگی دے اتوں سر چ وجنی شروع ہو گئی وال بھی صاف کر دیتے جوگی اوراں نوں وی داتا دے پیراں وچ سٹ دیتا کہن لگا حضور مینو کلمہ پڑھاو ہمیشہ لئی اپنا غلام بناو داتا حضور نے کلمہ پڑھایا رائے راجو مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھایا مسلمان کیتا نالے اللہ دا ولی وی بنا دیتا نگاہ ہے مرد مومن سے بدل جاتی غور کر کے جناب دا اپنا کہہ دے نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی غریب نوازی فرمائی ایتھے پھر پڑھان دے رہا کئی کتاباں لکھیاں کئی کشف الماجوب بھی لکھی فارسی وچ بھی لکھیاں عربی وچ بھی لکھیاں معلوم ہویا سادہ داتا جاہل نہیں سی عالم سی کی سی عالم بھی تے بڑے وڈے عالم سن داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ ہاں جی آپ نے جناب پھر کتاباں لکھیاں تے کئی سال پڑھاندے رہے پوری تو بہ کے نبی پاک دا علم پڑھایا فرض علم پڑھایا فرض علم پڑھایا فرض علم پڑھایا علم شریعت پڑھایا علم دین پڑھایا علم الہی پڑھایا علم فقہ پڑھایا علم عقیدہ پڑھایا اج آپ سرکار زمین تے بہ کے پڑھاندے رہے کئی شاگرد تیار کیتے کئی ولی تیار کیتے گنج بخش دی مسجد سب تو وڈی مسجد سی سرکار نے مسجد بھی بولو رب سے بھی معلوم ہویا جتھے اللہ دا ولی ہوئے گا اتھے اللہ دا گھر بھی نال ہوگا جی کوئی آتا ملا بھی دور مسیح دی کرے مبارک ہو گئے پھر اس ملا جی دور مسیح تک رہے کیونکہ داتا بھی دور بھی مسیح تک سی یہ نہیں دے جب غم ہوا چڑھال دو بوتلیں اکٹھی اکبر ملا کی دور مسجد اکبر کی دور بنتی اللہ کا پیارا مومن مسلمان اپنے دل دا غم بجاؤن لئی مسجد وال دوڑ دا کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا اللہ دی یاد وچ دلاں دا چین جے سن لوڑ کسے منے دل نوں چین ملدا اس واسطے داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ مسجد پائی معلوم ہوا اللہ دیا بندہ چون ٹر دیا گل کر جا جا مسجد کے مسجد والے کا دشمن دشمن جڑا ولیا کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے کیوں اس واسطے چلنا فرما جڑا ولیا کا دشمن بنے میں اندر نال جنگ کا اعلان کرنا ہوا مسجد والے کا دشمن خدا دا دشمن ہے ولیاں دا دشمن ہے نبیاں دا غور فرمان داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ دریا راوی وگدا سی راوی نال آیا لوکاں نے سمجھیا داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ دی مسجد دا محراب قبلے تو ہٹ گیا ہے لاہوریاں نے اعتراض کر دیتا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اج جائیں جائیں میری مسجد دا محراب دا رخ ویکھنا ہوے میرے پیچھے نماز آن کے پڑے اعتراض کرنے والے سارے کٹھے ہو گئے داتا گنج بخش نماز پڑھائی جب آخیا اللہ اکبر سارے نمازیاں ویکھیا رب دا کعبہ داتا دی مسجد دے محراب چ آ گیا ہے مسجد محراب چ آ گیا سارے نے ویکھیا داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ توجہ فرمانا دے بندے مر کر رہے ہزور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ مسجد پائی اللہ اللہ کر دے رہے دنیا نو توحید نبی پاک دے عشق و محبت شریعت دا درس سکھان دے رہے کیونکہ علم جو فقر کماوے کافر مرے دیوانہ وہ سے مرے آدی اور کرے عبادتی رب اللہ کلو بیگانا روے اللہ کنو بیگانا ہو غفلت کو لو اے نہ کھلے پردے اتے دل جاہل بت خانہ ہو وحل سید اتنا بیدار جنا ملے یار یگانا ہو چشمہ جاری رکھا غور کرنا اتنے سبق کی اپنا دے رہا ہے سبق سنا دیا تھوڑا جا جڑا سبق داتا نے راوی دے کنڈے تے بہ کے پڑھایا ہے داتا حضور سبق پڑھا دے رہے ہوں دو چار سبق داتا دے سنا دینا آوے کتاب کشف المحجوب شریف اردو صفحہ نمبر 64 فرمایا جوہر عرض توجہ داتا کا سبق سنو سبق داتا کا سنو داتا کا سبق حوالہ دے کے سبق تے پیش کرنا میرے دادا سبق بنا رہے ہیں جوہر عرض نے سر جام سامر تبا ہے سب اسرار کے لیے حجاب ہے اور مقام توحید میں ان چیزوں میں الجھنا شرک ہے فرمایا جنی دنیا ہے کہ ساری دی ساری اللہ دے رازاں دے اگے پردہ پیا ہے ادھر جنا بندہ الجھے گا سمجھ لو توحید دے مقام وچ شرک پیا کردا ہے جنے جنے اس دنیا تو ہاتھ پچھا کردا جاوے گا رب دے پیٹ کھل دے جان گے ہن غور کرنا کی فرمایا اے دنیا پردیاں در پردیاں وچ بنی جڑا ایں دے وچ الجے گا اللہ دے اودے درمیان پردے آ جان گے اپنے خالق نو نہیں پہچان سکے گا ہاں جی تے جناب جڑا بندہ ایں دے تو اکھ سوڑا کرے گا اپنے مولا ول دل لاوے گا جویں جویں دل نو ایں دے تو صاف کردا جاوے گا اویں اویں اپنے رب نو رب دے نیڑے ہوندا جاوے گا تے رب دے تھوک سمجھدا جاوے گا اے کیندا سبق اے ذرا ڈٹ کے بولو نا ڈاکٹر صاحب نے سبق پڑھایا فقیر نے تینوں سنایا لکھن والے کتاب وچ لکھایا داتا نے فرمایا مقام توحید دے اندر دنیا وچ لجنا شرکیا دل نو جویں جویں دے تو دور کرو گے پردے ہٹ دے جان گے رب دا حبیب دس پائے گا ہن ذرا غور فرمانا اللہ دے بندیا داتا گنج بخش فرماؤندے دنیا وچ لجنا دنیا وال پیان کرنا رب دے راز وچ پردہ بن جاندا اے رب تے کر بندہ پھر نہیں پہنچ سکدا درا دے وچ ہی اڑ جاندا اے اے داتا دا سبق اے پروفیسراں دا سبق اے سکول دی کتاباں دا سبق اے کہ دنیا جویں جویں سائنس دان بنو گے دنیا وچ جویں الجھو گے اوویں اوویں تسی اللہ دے نیڑے ہو گے اوے آندے نے دنیا وچ الجھ جاوو رب دے نیڑے دنیا نو الجھ جاوو دنیا وچ پھس جاوو دنیا دے ہو جاوو پھر رب نو سمجھو گے داتا چھڈ دے ہو گئے پھر رب لو اور گل سچی کہندی ہے ایمان نال دسیا جے اے اج دے خسرے کمینے دی گل کہندی پا کے آ تے میرا داتا دا فرمان پر ہتھ پھر سمجھ لے نا جھوٹ لکھیا ہی نا بکواس لکھیا میرے داتا نے جے سمجھیا قران نو لکھا دنیا دے پروفیسر عمر قران نو سمجھ سکدے کیونکہ اللہ فرماتا ہے ہدى المتقين فرمایا میرا قرآن ہادی رہبر انہاں لوکاں واسطے جڑے متقی نے جنہ کبھی نبی دی شریعت دے خلاف کم نہ کیتا ہوئے حرام تو بچ دے عمر شبہ حرام تو بچ دے عمر او متقیاں واسطے میرا قرآن ہدایت ہے تو متقی داتا گنج بخش نہیں اپنی طرفوں نہیں پیان دا داتا حضور دی کتاب چوں پیش کر رہا اور دوجا سبق پیش کر دیا میرے داتا نے فرمایا نفس دی مخالفت خواہش دی مخالفت ساریا عبادتاں دا سردار عبادت جنہ نفس دی مخالفت زیادہ کرو گے اونا اپنے رب دے نیڑے ہو جاؤ گے آپ نے ایک حدیث لکھی ہے فرمایا اللہ نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام نو آد نفس کا اے میرے داؤد اپنے نفس نو دشمن بنا رہا ہے اے دی خواہش پوری نہ کر اے میرا دشمن یوں اے نو چھڑ دے جڑے جڑے نو خاصت کرے گا میں مولا تیرے تیرا بھی ہوں گا جا میں مولا تیرے تیرا بھی ہوں گا جا تے سائنس جڑی ہے نا یہ ہے سارا نفس دا سامان یہ ساری نفس نو خوش کرن والا مال سامان ہی اللہ دے بندے معلوم ہویا پروفیسر تے سائنس دان آندے نے پکی نفس پرست ہو یا لو تے داتا دا نفس نو چھڈ کے تے مولا دے دیوانے بن جاؤ تے سبق کیندا سونا ہے نہیں اوتے اوتے ہی بیان دے جو تسی بھی آکھو گے اس ویلے توجہ تسی بھی آکھو گے اس ویلے جناب یہ چیزاں نہیں سڑ گئی ہوندیاں تے داتا بھی استعمال کردا داتا سرکار بھی جناب والا یہ چیزاں بناؤں دے ہے جو کوئی نہیں سڑو مجبور سن مگر چلیا یہ بڑی وڈی بکواس بازی اے بڑی وڈا بڑا وڈا جھوٹ بہتان اے ہن جناب والا میرے داتا دنیا توں گزر گئے ہاں جی قبر شریف دے اندر چلے گئے میرے خواجہ محمد الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہاں جی خواجہ غریب نواز جنہاں نو کملی والے نے فرمایا محمد الدین اسا ہندوستان دی بادشاہی تانوں دتی آ جاؤ ہندوستان تے سفر کیتا اسا چشتیاں دا سردار میرا خواجہ محمد الدین چشتی غریب نواز سرکار اتھے آ گئے داتا حضور دے قدماں والے پاسے پے کے چلا کیتا 40 دن بیٹھے رہا ہے کنے دن 40 دن بیٹھے رہا ہے جدوں فیض جو بھی حاصل کرنا سی کر کے اٹھے تے فرمایا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نعت سارا پیر کامل کامل آرا رحمہ سبحان اللہ انہوں نے غور کر حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا کسے عام میں گل نہیں کی تھی جنہیں خلیفہ خواجہ گڈ بدین بختیار کا جی انہاں دا تو خلیفہ بابا فرید توجہ کر لا گیا بندہ خواجہ غریب نواز فرماؤندے نے گنج بخش خزانے ونڈدا ہے گنج بخش منا ذرا ڈٹ کے بولو نا تھوڑے جے پیار نال بولو کی ونڈدا خزانے ونڈدا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا عالم پورے جہان نو پھیل دین والا ہے خزانے پیا بنتا ہے اللہ پیا بنیا خواجہ غریب نواز پار بیٹھے قبر شریف چوں جج بخش نور اٹھیا ہے آپ قبر وچ بہ کے رب دے خزانے پہ ونڈ دے تے جنہاں دی قبر شریف دے آن کے بہن والا ایڈی دیج رکھتا ہے قبر شریف ہاں جنہیں مرضی آ جائے نا سائنس دان جنہیں مرضی اپنی توتڑیاں فڑیاں ہوں ہاں جی دور بینیاں فڑیاں ہوں وہ توتڑیاں لکھ راندے رہن مگر داتا جڑا فیض بن رہا انہاں توتڑیاں نال دسنا اس فیض نو ویکھن واسطے میرے خواجہ معین الدین چشتی دی اکھ چاہی ہوئی اللہ دے بندے کر ویکھ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار نے فرمایا ایک خزانے پہ بن رہے ہیں یہ ولی دا بولنا رب دا بولنا ہی خواجہ غریب نواز نے سانو بسنا ہے اساں تائیں آپ نوں دیتا داتا دا من دین والا سانو خواجہ دس گیا ہے سانو ہندوستان دا بادشاہ دس گیا داتا خزانے ہوں کوئی کرما لکر دے منہ والا باندر دیا اکھان بھابی پیا آخے نہیں اتنے خزانہ ونڈ دے اسا آخان گے جا کسے کٹھے خوہ چ جا مگر لو تے جا سارے جاؤ تے کشمیر چ مر جاؤ سارے کشمیر مر جاؤ اسا وہی کم کرنا ہے وہ گل مننی ہے جڑی خواجہ غریب نواز نے آخی ہے جائیں 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا کنیا نو منہ نال کہنا سوکھا مشین لاوے انگریز تھلے دسے پانی تے تیل وہ من لینا بئی ماننا تے تھاڈے خواجہ غریب نواز آندے نے داتا گنج بخش فیض منڈتا وہ نہیں منتا پر تینوں اسا نہیں منانا کیونکہ تینوں ملتا ہی نہیں اسا آپ لینے بھی آ تے مننے بھی گل نہیں سمجھ لگی صاحب آپ گلا کہہ کر رہے ہیں ہوں میں انہوں کے گھر کا ایک حوالہ پیش کر کے ڈاکا کی شان دسنا دشمنوں کے گھر کا حوالہ دیوبندیاں کی کتاب حفظ الایمان کراچی کی لاہور کی چھپی فقیر کے کول پی مقدمے میں دکھا دینا وہ جی مقدمے چ لکھا مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی بھابی ایتھے آیا لاہور باہر درد سی تو باہر باہر کٹاؤ واسطے آیا تو پھر آندا میں بادشاہ دیا قبر تو بھی گیا تو فقیر کی قبر تو بھی گیا مولوی اشرف علی کہ آدھا تھانوی بابڑا آدھا ادھر بھی گیا ادھر بھی گیا قطب الدین ایبک کا دربار انار کلی کے مہر چڑا لوہاری انار کلی والی ہے نا سجے کھتے کر کے چڑھتے پاس قطب الدین ایبک بادشاہ رحمت اللہ علیہ کا دربار ہے آدھا میں اتنے بھی گیا پر اتنے حالت عجیب ویکھی وہ دنیا کا بادشاہ سی مگر خبر ویکھی تو منگتا نظر آیا آدھا جدو میں علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش جب اتنے دربار پہ آیا نا کہندا تے عجیب حالت ویکھی ہے دنیا ایک فقیر سن پر ہوں بادشاہ پہ لگتے ہیں تو کہندا جب میں ہزار فرشتیاں قطار لگیا ویخیا ہاتھ بن کے فرشتے ہزار صفوں میں کھلوتے ہیں میرے داتا دی سلامی کرتے ہیں ہزار فرشتے معلوم ہوا اچھا ادھر دیکھو آ جڑا بت خانہ ہوتا نا بت خانے فرشتے ہوتے ہیں بت خانے میں بھی فرشتے جاندے نے فرشتے کا کی کام ہے بت خانے میں تو جو داتا کا دربار بت خانہ ہوے تو وابڑے اتنے فرشتے مڑ کی لین آؤ سمجھ لے داتا کے دربار تو توحید ونڈیدی ہوں تھی فرشتے بھی آئے کھڑے ہیں پر جھوٹے کی اقل کو نہیں ہوتی نا جھوٹے کے پیر ہوں یہ بےمان چاچے کی گل کچھ کرتے ہیں تو پچھو کچھ کرایا ہوں نے اگوں کچھ تو پچھو کچھ سرکار آپ اس نے بھی فیض ونڈتے سن تو اج بھی فیض تو فرشتے رب کے سفا کے قطار چ کھلوتے نہیں ادھر میں کلا دیا بندے تو داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ سرکار نے کرامتا کا پاپ لکھا ہے چلا تو کھلولیاں پیاریا دیا کرامتا بڑا حق نے ایک کرامت آپ نے لکھی ہے آپ فرماؤ نے حضرت ابراہیم خواص ابراہیم خواص اللہ دے ولی سن فرما دے ابراہیم خواص اللہ دے ولی سن جنگل چ گئے مجاہدہ کرنے واسطے اللہ اللہ کرنے کی خاطر ایک جنگل بیابان جنگل بنے لے پر جو فرما دیکھا ایک پاس ایک راہب شخص آیا ایک بندہ نظر آیا آپ ڈر گئے ایک وہ آگے بنا میرا انسو جائے ادھر غفلت پہ جا گلی باتی لگ جا اپنے مولا بھی یاد تو میں غافل ہو جا داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ پہ لکھ دیں حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سرکار نے خیال کیا اس گل زبان پہ لیا تو جناب انہیں سو لیا بندے کہنے لگا ابراہیم گھبرا میں جناب تینوں جان والا نہیں میں جناب والا تیرے شہر کا نہیں تیرے اندر خبر میں تیرے باغ میں نہیں پاؤں گا میں روم دے رہنے والا تیرا ہی سائی ہوں انہوں نے شادیاں میری چو عیسائیاں میری چو میں تیرا نام بڑا سنیا تو شہرت بڑی سنی میں آج آیا وا تیرے نال چند دن گزارن بھی خاطر میں خبر پہن نہیں آیا میں صرف تیری عبادت اٹھن نہیں آیا ہوں تم تکن نہیں آیا ہوں حضرت ابراہیم خواص فرماتے ہیں فرمایا پہلی آؤ جا مڑ جاؤ میرے نال رہے گا کتوں کھانے پیو گا ایک جنگل پہ آپ ہلو اتنے کوئی شاید کھان پین نہیں لبنی جا چلا جاؤ رب کہنے لگا واہ ابراہیم شہرت تیری وڈی سنی آؤ پر ایمان تیرا کمزور پہ دستا شہرت ایڈی سی پر تینوں یقین نہیں اپنے رب دے مینوں پیشاب پیا توڑنا ہے راہب سی جڑا دنیا چھڈی بیٹھا ہوں گئی عیسائیوں چو پہلے راہب ہوں سن ہوں راہب انہوں میں مر گئے ختم ہو گئے ہوں ساری سائنسدان شیطان دنیا میں پٹھو بڑھ گئے اس لیے راہب سی اکڑ کی رکھتا سی اکڑ رکھتا سی کہہ لگا ابراہیم رب دے ایمان کمزور رکھ دے شہرت بڑی سنی ہے تیری مگر تیرا حال کوئی نہیں آپ نے فرما جب معقول جواب سنیا فرمایا آ جا پھر جنہ چیر رہنے جا جا نال تر پہ ایک ہفتہ گزر گیا نہ رات کھاتا نہ دنوں کھاتا ہفتہ پیاس تے بھوک نال گزر گیا ہوں عیسائی آتا ہے ابراہیم جی رب تیرا ہے تو انہوں آخ لگا سانوں کچھ کھواوے تو سہی ساڈے من نے کچھ بھیجے یہ دلوں کا فاقا بڑا ہو گیا ہے ویخنے رب تیری منگا کہ نہیں منگا حضرت ابراہیم خوا سبھی اللہ تعالیٰ لو داتا صاحب فرما حضرت ابراہیم خوا اس نے سب جو سر رکھا ہے ارد کرتے ہیں یا مولا کریم وہ مقابلے میں تیرا دشمن نہیں وہ عیسائی ہے میں محمدی ہوں یا مولا اس کا اشانہ رکھ لے یہ میں امتحان کیا لوگ اے مولا کریم میرا جناب شرم رکھ لے پردہ رکھ لے کچھ بھیج دے جب سر مبارک سجدے تو اٹھایا ہوئے پرات آئیے بچ دو روٹیاں نے دو پیالے پانی دے دونوں نے کھاتے پیتے پھر سات دن پھر چلتے رہے سات دن چلنے تو بعد حضرت ابراہیم خواص نے فرمایا محمدی نو ازمائی ذرا محمدی ہوں عیسائی نو ازما تھی تو کچھ بخار تو کی تو بھی بڑا رسا چکی آج پہ پہ کے رب نو یاد کرتا رہا ذرا کچھ کر کے بخاؤ عیسائی نے سر سجدے وچ رکھیا کچھ کرمے وچ پڑے منہ وچ کوئی گلا کی کیا اٹھیا دو بھی بجائے چار روٹیاں چار پیالے پانی دے پرات چلا گئے ڈاکٹر صاحب لکھ دے نے حضرت ابراہیم خواص حیران ہو گئے ہر کہنے لگے یا مولا میں کرامت نہیں کہہ سکتا کیونکہ کافر کو کرامت نہیں ہو سکتی یا مولا جے اے آنت جے اے شیطانی مدد آ گئی تو پھر میں شیطانی شہر نہیں کھا سکتا وہ کہنے لگا کھا لے فرمان دے نہ میں نہیں کھا سکتا کیونکہ کرامت اتوں نہیں ہو سکتی کافر دے اتوں کرامت نہیں ہوتی کرامت اللہ دے پاک مصطفیٰ دے شریعت دے چلن والے دے ہتھوں ہوتی ہے کرامت نہیں ہو سکتی یہ تیری شیطانی مدد ہوے گی تو میں شیطان والی مدد کھا سکتا میرا بولو تو صحیح کھا سکتا اور غور کر داتا حضور لکھ دے فرمایا جب شیخ ابراہیم خواص نے انکار کیتا نا بار بار کہنے لگا یار گل سن ابراہیم کھا لے تے نالے دو خوشخبریاں بھی سن لے آپ نے فرمایا کی نہیں کہنے لگا جب میں سر سجدے چ رکھیا نا میں کیا یا مولا جو دین محمد پاک دا سچا ہے پھر دو روٹیاں تو دو پیالے اتار دی تو جو ابراہیم تیرا سچا ولی ہے پھر دو روٹیاں تو دو پیالے ہوں دے نہیں دے اتار دی کہتا منو اپنے مذہب دی وجہ نال نہیں ملے منو کلمہ وی پڑھا لے نال اپنا مرید وی بنا لے نو نہیں منتا اندر ایمان شک نے اصا داتا گنج ادھر ویخ کرامت کرامت آدھے عزت نو بولو کنو آدھے جی رب لو ولی عزت ملتی ہے نا انو کرامت آخیا جاتا ہے تو رب اپنے پیاروں جی طاقت دینا مڑ کھوندا نہیں کھوندا یہ شان دن ب دن بدتی رہتی ہے ولی دی حضور فرمایا کرتے ولی ویسے تو اللہ دے نبی ولی قبر بھی جا کے نکر فکری کرتے ہیں اتنے بھی نکر فکر کرتے ہیں مگر ولی جیڑا پچھے سبق چھوڑ جاندے نے نا جیڑے اپنے مرید اللہ اللہ کرن والے پیار کر جاندے نے جیڑا کوئی نیکی دا راہ دس جاندے نے نا جنہ چور دنیا راہ تے چلدی رہندی ہے تے کردے رہندے نے نا جیویں کرن والیاں نو اجر ملدا ہی اوے دسن والے فقیر نو وی ملدا ہے اور نقطہ بڑا سمجھن والا جی کملی والے نے فرمایا دالو حلال خیر کفائل ہی فرمایا نیکی دی رہنمائی کرنے والا اس تو ہی ثواب پاندا ہے جنہیں خود نیکی کرنے والا ثواب پاندا ہے ساڈے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیاں نوں راہ دسیا بھائی ایمان نال دسو کوئی حد بندہ سارے زمانے دے ولیاں نے راہ کملی والے تو پایا سارے نبیاں نے راہ سونے تو پایا ہے جی توجہ فرما سارے حضرت عیسیٰ ایک توجہ فرما ایک عیسائی نے مسلمان تے سوال کر دیتا انہیں آخیا عیسائی نے مسلمان فقیر تے سوال کیتا کہنے لگا ہے دس بھائی ایک سوتا دوجا جاگتا راہ کدھر تو پوچھنا چاہیے ایک سوتا ایک جاگتا راہ کدھر تو پوچھنا چاہیے فقیر فقیر سی گل میں پا گیا کہنے لگا سوتے تو پوچھنا چاہیے کہنے لگا بھی ستے تو کیوں پوچھنا چاہیے جاگتے تو راہ پوچھی گا فقیر کہنے لگا اللہ کے بندے جا جاگتا ہے نا وہ خود راہ اس واسطے بیٹھا خود راہ اس ستے تو پوچھتا پوچھنے واسطے وہ اٹھے تو میں راہ پوچھا وہ آپ پوچھے راستے بیٹھا ہے عیسائی نے سوال کیتا کیونکہ وہ آدھے کہ ساڈا قرآن جو کیا فرما دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے موت آئی ہی نہیں تو وہ جیوں ہی آسمان سے تو کدی زمین پہ آ جاتے ہیں تو جتنے رب چاہتا لگے پھرتے ہیں تے نبی آ کے سوتے نے تو پھر راہ عیسائی سارے اسلام نو نبی مننا چاہیے راہ انہیں تو پوچھنا چاہیے فقیر سمجھ گیا گل انہیں آخیا نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود راہ کملی والے کو پوچھیں گے اور کملی والے ابو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری قبر شریف پہ آن کے سلام کریں گے میں سلام کا جواب دیاں گا اور انہوں نے حضور دے حکموں مبارکوں کو حضور تو آن کے روزہ کر بھی لینا حضور دے حکموں نو شرح نو اتوں لینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرمان لا دیا بندے اللہ تعالی جڑا فیر جاری کر جانا ہے وہ ہمیشہ جاری رہتا ہے داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ جڑا فیر جاری کیتا وہ جاری ہے داتا نے آپ دین والے نے خزانے بخشن والے نے ہوں ایک بھابی نے سوال کیتا انہیں آخیا اپنی تو اولاد کو آپ داتا حضور نے ویاہ کیتا سی کسی وجہ نال چھڑ دیتا تو پھر ساری زندگی ویاہ کیتا ہی نہیں آپ نے فرمایا میں کی کرا میں نے حضور دی شریعت دے مطابق کوئی روٹی لبھی نہیں کیونکہ تین پتہ ہے نظر جنی تیز ہو گئی جنی دور ویکھن والی اونی بریک شاہ دیکھے گی جدو داتا گنج بخش نے تو پھر شرم آؤں نہیں تو انہیں بریکی نال جان دے نا تو اصل کے پگ سر پہ جنہیں رکھ لی تو داڑھی رکھ لی تو پانچ چند نمازی بن گیا تو اصل آخر کہ یار بڑا شریعت کا پابند بندہ نمازی پریزی بندہ پر داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی نظر نہ دیکھو نا کہ اس لیے کوئی پرہیزگار ملے گا ایمان نال جیسے داتا ضرور پرہیزگار سن سبحان اللہ تو آپ سرکار کے انہوں نے بچے کو نہیں سن تو تھی اتنے بچے منگن جانے گی میں کیا چلیا ولی بنتا ہی ادو ولی ہے جب اپنی خواہش چھڑ دینا گل میری سمجھو جنہ چر اپنی تحبیر پی ہوگی نا خواہش پی ہوگی تو انہیں چر ولی بنتا جب مرضی حق فنا ہو جاتی اس لیے ولی بن گئی داتا گنج بخش اپنے بچے نہیں منگو تائیوں تو رب تو لے کے دے رہے ہیں ہوں میں کتنے اور گل کرنا حضور فرما دے نے من کان اللہ ہے کان اللہ لہو جا رب کا بن جائے رب ان بن جا ہے رب انہوں نے جڑا رب کا بن جائے رب چلے آ منگے پہ ہو جندے کول نہ ہو گل میری سمجھنا جڑا خزانے ونڈ رہا ہے انہوں منگن کی لوڑ کہڑی وہ تو ونڈ رہا ہے سونا آتا تو میرا بنیا میں تیرا بن گیا میں دیکھی جانا تو منی جا چلا تو سا سعودیاں نو منڈن والا سمجھنا ہے اسی داتاں نو منڈن والا سمجھنا ہے تو چودھریاں دے بوئے کھڑکا کے چندہ کشمیر دا منگنا ہے اللہ حضرت بریلوی انہاں نو جواب دیتا ہے انہاں ایک شعر لکھیا سی انہاں شعر لکھیا انہاں کیا وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو لے یہاں سے رابیا شعر لکھا ہونا کیا وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے پیالہ اگر بریلوی انہوں نے جواب دیتا فرمایا ایک چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے ایک چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے جو ایک چندہ ہے جو نہیں ملتا جسے تم مانگتے ہو اگنیا سے اگنیا خلی دی جمعی خلی اندر مالدار ہوں اللہ رب نے فرمایا ہاں ایک کو چندہ یہ کہا اللہ تو نہیں لگتا مالدارا تو لگتا ہے تائیو مگدے پھر رہے گے اللہ تو ولی اپنے خزانے میں او کچھ رکھتے ہیں جڑا کچھ دنیا دار دے خزانے میں چلے ہیں تو انہا چیزہ دے مالک لوہ محفوظ دے مالک رب دی خدائی دے مالک مالک ہے خزانہ قدرت کے جو جس کو چاہے دے ڈالے مالک ہے خزانہ قدرت کے جو جس کو چاہے دے ڈالے اللہ دے ولی مالک نے اے آندے نے داتا صرف خدا ہے میں نے اس سے گل تے کھلو جو کرمی دے پتروں اس سے گل تیار جو داتا صرف کون ہے خدا ہے ہاں بے ایمانا ایمان ہو گئی دعوی عمل ہو گئی دلیل تے دلیل ہوگی دعوے دے خلاف تے بندہ ہو گئی جھوٹا ہاں اس سے گل تے کھلو جا داتا صرف رب دین والا کون ہے صرف رب ہے تے تسی حرام دے ہو جا اس تو بعد کسے بندے کو منگیا گے ہاں میں لے کر لا دے منہ دے کھڑا ہو یاد رکھنا جے تو ہاں کسے بندے کو منگیا گے کدھر کو منگیا رب کو مسیح تے آ جا رہا ہے سجدے تے بنا جا مولا تے جے تانوں بے مانا کبھی بارش آیا لا جا من کبھی چوہدری آیا لا جا من کبھی سعودی آیا لا جا وے کبھی امریکہ آیا لا جا تے پھر سمجھ لو تہاڈا امریکہ ہے کمنے ساڈا داتا ہے کمنے تہاڈا سعودی ہے کمنے ساڈا داتا ہے کمنے تہاڈے چوہدری ہے کمنے ساڈا داتا او خدا دی قسم میرا داتا او طاقت ہن رکھدا ہی جڑی پورے زمانے وچ نہیں ولی کر ولی جو کرامت اللہ نے دیتی ہوگی ولی دا فیض قبرہ میں جاری رہندا ہے وہ پھر نیا ایک موضوع ہے نیا ایک موضوع داتا بچے تاں دیندا انہاں منگے نہیں خواہش نہیں رکھی مولا حسین دے صدقے تائیوں کائنات وچ مشکلاں پیاں حل ہوندیاں نے مولا حسین نے اپنی مشکل حل کران دا سوال ہی نہیں کیتا بے ایمانا فقیر تے بن جائے گا جدوں یار اللہ جو پہاڑ نکل آکھے بسم اللہ سونے قبول ہے جانتے دنیا دیا مشکلہ حل ہوں دیا نہیں جب اپنیا تالنا تو لگا لے تو جب اپنیا مشکلہ دے چکر کیا ہوتا ہے وہ کسے بھی حل نہیں کر سکتا ہے اس راز میں بابنا کی سمجھے اس راز میں داتا ہی سمجھ سکتا ہے فقیری اللہ دا سمجھ سکتا ہے دعا کرو اللہ رب العالمین سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ دے پیارے پیچھے چلن دی توفیق عطا فرمائے لو بے لیو جناب